Έτσι είπαμε να ξεκινήσουμε. Καλώς σας βρήκαμε. Τις ξέρετε τις εικόνες. Ναι. Είχε αυτή είναι από εικόνες που τις έχουμε δει όλες αυτές τις μέρες. Τις παρακολουθούμε συνεχώς. Είναι από τη Γάζα, από τα παλαιστινιακά εδάφη. Είναι από τους βομβαρδισμούς. Είναι και από το νοσοκομείο που προχτές ανατινάξανε. Από Ισραηλινοί. Όλη τη φρίκη που ζούμε αυτές τις μέρες, το τελευταίο διάστημα και που διαχρονικά ζει η Παλαιστίνη. Δηλαδή τώρα μην κοροϊδευόμαστε, δεν είναι τώρα. Αυτό λοιπόν, επειδή ακολουθώ και σε ανύποπτο χρόνο, ενώ ο υποψιασμένος χρόνος ή ο ύποπτος χρόνος, είναι τις τελευταίες 10 μέρες που ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στα κιμπούτς του Ισραήλ και έχει αρχίσει όλο αυτό. Αλλά ακολουθώ κάποια, τα ακολουθούμε και ως Ελληνοφρένεια, στο Twitter κάποιους λογαριασμούς παλαιστινιακούς. Δεν σταματάει ούτε μέρα όλο αυτό. Δηλαδή, ενώ εμείς εδώ έχουμε τον ήλιο μας, η Ευρώπη προχωράει, ο πλανήτης αναπτύσσεται, θα δεις να γκρεμίζουν σπίτια Αράβων. Γιατί γίνονται οι περίφημοι επικισμοί. Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι, πριν 6 μήνες, πριν 3 μήνες, το καλοκαίρι, δεν έχει εκεί η εποχή. Και είναι η οικογένεια των Αράβων που παίρνει ένα μπόγο και φεύγει και κάθονται και απέναντι και πάει αυτό η μπουλντόζα, όπως το λένε, με το δόντι που σπάει. Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, το τρυπάζει, αυτό το ντακ-ντακ-ντακ που κάνει συνέχεια και γκρεμίζει τις κολόνες και πέφτει το σπίτι. Δηλαδή, στο σπίτι σου, του Κύρκου, το δικό μου, μπορεί να είναι από παππού, προπάπου αυτό το σπίτι, έρχονται οι Ισραηλινοί γιατί έχει αποφασιστεί ότι αυτή η γειτονιά θα καθαρίσει για να γίνουν οι επικισμοί Ισραηλινών και παίρνουν τα σπίτια με διάφορους τρόπους, φαντάζομαι νομικούς. Και γκρεμίζουν το σπίτι. Και το βλέπουν οι άλλοι. Το βλέπει να γκρεμίζεται. Το σπίτι του πατέρα, του παππού. Πού και βλέπουν και τα παιδιά. Πάνε, και πώς γράφει τώρα στα παιδιά. Εκεί δεν έχουμε θανατικό. Που υπάρχει θανατικό παντού γύρω-τριγύρω 75 χρόνια. Εγώ σου λέω αυτό, το απλό. Το σπίτι που γκρεμίζουν. Τι απλό. Να σου γκρεμίζουν το σπίτι. Ναι. Που δεν χάνει άνθρωπο. Πώς γράφει στη ψυχή των ανθρώπων και πώς γράφει στο παιδί. Γιατί αυτό το παιδί. Σε 15 χρόνια μπορεί να παίρνει ένα όπλο και να πάει στο Τελαβίβ. Προφανώς δεν αποκλείεται να το κάνει σε κανονικότητα. Στη ζωή μέσα όλων. Είδε το 44% λέει είναι ανήλικα του πληθυσμού. Φαντάζομαι ότι έχει γίνει τόσους γονείς. Στους πατεράδες κυρίως. Προφανώς. Ναι, για να υπάρχουν ανήλικα ο μισός πληθυσμός. Αυτά τα ανήλικα λοιπόν που είναι περίπου 1 εκατομμύριο όσα είναι, οι εικόνες που βλέπουν καθημερινά γαλουχούνται με έναν τρόπο στο να γίνουν. Τι, αυριανοί ευτυχισμένοι άνθρωποι. Μα πού να γίνουν ευτυχισμένοι. Ναι. Που τους κυνηγάνε συνέχεια, που πέφτουν βόμβες. Τώρα τους έχουν πει οι κατοικοί, τους είχαν στριμώξει στη Γάζα. 2,5 εκατομμύρια σε μια μικρή λωρίδα γης. Και τώρα φύγεται από το πάνω μέρος της Γάζας, πηγαίνετε στο κάτω μέρος της Γάζας. Γιατί ο στόχος του Ισραήλ, το ξέρουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε, να καθαρίσει τη Γάζα τελείως. Να φύγουν τα 2,5 εκατομμύρια, να πάρει και αυτό το κομμάτι. Πού να πάνε και πώς φεύγουν από εκεί που ζούσαν, τους γκρεμίζαν τα σπίτια, τους τριμώξανε, τώρα τους αναγκάζουν να πάνε πιο κάτω, τους βομβαρδίζουν ενώ είναι μες στο νοσοκομείο ή πάνε όπου μπορεί, σε κάτι εκκλησίες έχουν κρυφτεί. Και συνεχίζεται αυτό το πράγμα συνεχώς. Καλά, ο στόχος είναι η γενοκτονία, δεν είναι τώρα. Μα γίνεται, όχι στόχος είναι, γίνεται η γενοκτονία. Ενώ δεν είναι να πέσει η κολάνα του σπιτιού. Είναι σε εξέλιξη, προφανώς δεν είναι. Και άλλες απλές εικόνες είναι, επειδή έχει χτιστεί και το τείχος, έκτισε το Ισραήλ ένα τείχος, θέλουν να περάσουν από τη μία στην άλλη και υπάρχουν τα checkpoint, τα σημεία ελέγχου. Τι έλεγχοι γίνονται, τι εξευτελιστικοί έλεγχοι γίνονται για να περάσει μια γυναίκα, ξέρω εγώ, την αναγκάζουν να βγάζει τα ρούχα τους γιατί για τους Άραβες δεν αποκαλύπτουν οι γυναίκες κομμάτια του σώματος κτλ. Τι εξευτελισμό δέχονται οι άνθρωποι για να μπορέσουν να πάνε από εδώ στη Νέα Σμύρνη απέναντι, από την Καλυθέα στη Νέα Σμύρνη. Να δουν το συγγενή τους, να ψωνίσουν ή να γίνει οτιδήποτε. Μια διαδικασία που για όλους εμάς είναι πάω 5 λεπτά με τα πόδια ψωνίζω, έρχομαι. Εκεί μπορεί να είναι και 3 ώρες. Που πρέπει να το οργανώσεις, να το κάνεις, να κάνεις. Δεν είναι. Και πάντα με όπλα, να βλέπεις όπλα γύρω. Δηλαδή είναι φυλακή για τους Άραβες. Δεν είναι φυλακή και για τους κατοίκους του Ισραήλ αυτό, που έχουν ένα τέτοιο στρατοκρατικό καθεστώς και το βλέπουν και μεγαλώνουν και αυτός ο λαός μέσα σε όλο αυτό. Το καθεστώς και το σύστημα. Βέβαια, όταν αυτός ο λαός, έτσι γίνεται, ας πούμε, όταν αυτός ο λαός έχει τραβήξει ιστορικά από τους Ναζί τα ίδια, πώς σήμερα να μην κάνει αυτό που κάνουν οι Ναζί αλλού. Ναι, δεν ξέρω αν το κάνει όποιος έχει τραβήξει. Και βεβαίως, όχι, προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Αλλά οι σημερινοί Ισραηλινοί είναι οι σημερινοί Ναζί, μάλλον οι Ισραηλινοί σήμερα. Κάνουν αυτό που έκαναν οι Ναζί σε αυτούς τότε. Με δέος και σεβασμό στεκόμαστε στο Ολοκαύτωμα. Είναι η πιο συγκλονιστική στιγμή στην ανθρωπότητα. Μαζικού εγκλήματος με τέτοιο επιστημονικό τρόπο όπως το κάνανε οι Γερμανοί. Προφανώς δεν συζητάμε και αυτό. Και τέλειο τρόπο δεν στο θάνατο. Αυτό, προφανώς, το πόσο και με ιδεολογία, και πόσο... και με ιδεολογία Βέβαια. Θανάτου από κάτω. Αλλά, προφανώς... αλλά μια άλλη γενοκτονία, τηρουμένη των αναλογιών πάντα, αλλά μια άλλη γενοκτονία κάνουν σήμερα αυτοί. Συστηματική που κρατάει τόσες δεκαετίες. Και προφανώς το χτύπημα, ο καθένας βγαίνει και λέει ότι θέλει, ποιος το έκανε, βγαίνουν βίντεο από εδώ και από εκεί. Μα εντάξει. Η πολιτισμένη Δύση λέει ότι οι ίδιοι έριξαν το νοσοκομείο τους. Εντάξει, okay. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και μπορεί ο καθένας να ας διαλέξει στοιχεία, εν πάση περιπτώσει. Εγώ διάλεξα στοιχεία, πιστεύω το έχει κάνει το κράτος του Ισραήλ, για 10 απλούς λόγους. Πρώτον, το κάνει συνέχεια, δηλαδή δεν είναι πρώτη φορά που έχει δώσει δικαιώματα. Έχει δώσει τρελά δικαιώματα. 24 ώρες πριν συμβεί αυτό. Υπήρχαν διαρροές, γιατί ξέρουμε πώς γίνονται αυτά, διαρροές στα social media που λέγανε ότι υπάρχουν εγκαταστάσεις της Χαμάς κάτω από νοσοκομεία. Ναι. Όποιος το βλέπει αυτό καταλαβαίνει ότι κάτι θα γίνει σε νοσοκομείο. Γιατί υπάρχουν τα social media, υπάρχουν λογαριασμοί σχετικοί, παρακυβερνητικοί, κυβερνητικοί που φωτογράφιζαν τι θα γίνει. 24 ώρες επίσης πριν προειδοποιούν και καλούν τους γιατρούς να φύγουν από το νοσοκομείο. Βγήκαν οι ίδιοι γιατροί και λέει, μας καλέσαν και λέμε δεν θα αφήσουμε τους ασθενείς μας. Άρα όταν καλείς τους γιατρούς να φύγουν, καταλαβαίνεις ότι θες τον επιστήμονα να τον σώσεις γιατί θα χρειαστεί παρακάτω. Προφανώς. Αλλά δεν σε ενδιαφέρει για τον κόσμο που είναι μέσα. Μόλις έγινε η επίθεση, ο σύμβουλος του Νετανιάχου, που είναι αρμόδιος για τα social media, βγαίνει και πανηγυρίζει και λέει, νάτο, και κάτω ήταν η Χαμάς, τα υπόγεια και τον γκρεμίσαμε. Το σβήνει. Μετά από μισή ώρα βλέπει την καταγραφή και το σβήνει αυτό τον λογαριασμό και βγαίνει μετά και λέει. Αρχίζει να αναμασά όλα αυτά που έλεγε το επίσημο Ισραήλ, ότι κοιτάξτε ένα βίντεο από πού φεύγει η βόμβα, που δεν καταλαβαίνουμε όλοι εμείς, και από πού φεύγει ο πυράβλος, δεν το καταλαβαίνουμε. Αλλά όλα αυτά τα βίντεο, και αν ηλίθιοι μερικοί από αυτούς, είχαν άλλες ώρες πάνω. Καλά, άλλη ώρα έφυγε ο πύραυλος. Το θέμα είναι πώς θα, όλο το θέμα και εκεί επικοινωνιακά. Πώς θα επηρεαστεί η κοινή γνώμη για να φτάσει εδώ ο Έλληνας, ο κ. Παντελής, να δει και να πει: μα το πανηδί, ορίστε. Μόνοι τους το ρίξανε. Μα και με ζέση να δει πώς το στηρίζουν κιόλα. Το ξέρω ότι γίνεται. Με σιγουριά. Δεν περνάει από το μυαλό του ότι μπορεί να είναι ψεύτικο, μοντάζ, να του κορδεύουν στα μούτρα του. Δεν περνάει από το μυαλό. Αφού το λέει τηλεόραση. Ναι, το άμα το πει τηλεόραση. Και αφού η πολιτισμένη Δύση στηρίζει το Ισραήλ, τέλειωσε. Είμαστε με το Ισραήλ. Οι άλλοι τι είναι, τρομοκράτες. Ένα μικρό μέρος θα δέχεται αυτά. Όσοι βλέπουν τηλεόραση, είναι το μεγάλο μέρος της κοινωνίας που έχει και στο κινητό του την πληροφόρηση. Είναι βέβαια μεγάλη και ποικίλη η πληροφόρηση. Παρ' όλα αυτά μπορεί να καταλάβει, να διασταυρώσει, να το ψάξει λίγο παραπάνω, καταλαβαίνει τι γίνεται. Εχθές εδώ στην Αθήνα, με τα βλέμματα όλων μας και τις καρδιές και το μυαλό και οι ψυχές μας γύρω από όλα αυτά που έρχονται από κάτω, γιατί είναι συγκλονιστικές οι εικόνες, και πολλά παιδιά στα χειρουργεία, πολλά παιδιά στα επίγοντα, και δεν είναι χαλαρά τα επίγοντα. Τα επίγοντα σε όλα τα νοσοκομεία του κόσμου είναι τρελαμένη κατάσταση επίγοντα, εκεί μέσα. Εκεί είναι επίγοντα των επιγόντων. Δεν υπάρχει πιο επίγον. Γιατί είναι πάρα πολλοί κόσμος με μικροτραυματισμούς, τραυματισμούς, με αίματα να τρέχουν. Και χοντρούς τραυματισμούς, δεν είναι όλα μικρό. Ενώ όχι, είναι όχι. Και χοντρούς, και υπάρχουν, και έβλεπα βίντεο, παιδάκια 7-8 χρονών που είναι πλακωμένα τα πόδια τους από κατάρρευση οροφών και τα λοιπά, ναι, ντουβάρια, και προσπαθούν να τα σώσουν. Και βεβαίως τραγικότερες εικόνες είναι μανάδες, πατεράδες που κρατάνε νεκρά παιδιά, άψυχα κορμιά, 2, 3, 4 ετών, τα κρατάνε και περιφέρονται εκεί στο νοσοκομείο. Τόσο συνηθισμένη εικόνα, τόσο που όσο και να την έχει συνηθίσει, την έχουμε δει πόσες φορές, γιατί φαίνονται πια όλα ομά. Πόσο να τη συνηθίσεις, ενώ την βλέπεις κάθε μέρα. Τουλάχιστον αν μπεις τώρα στο Twitter, 10 τουλάχιστον βίντεο είναι με μανάδες και γονείς που κρατάνε παιδιά νεκρά, τα περιφέρουν από εδώ και από εκεί. Χθες εδώ έγινε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση στην Αθήνα, γιατί λέγανε ότι στην Αθήνα δεν έχει γίνει κάτι κτλ. Έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό. Καθαρή στήριξη στον Παλαιστινιακό λαό, χωρίς περιστροφές, χωρίς ναι μεν αλλά. Βλέπω και πρωτοσέλιδα προοδευτικών υποθέτων εφημερίδων, η Αυγή που μιλάει για το έγκλημα. Ποιο έγκλημα? Κάποιος το έκανε το έγκλημα. Βγαίνει ο Κασελάκης από την Αμερική και λέει για το επίσης έγκλημα που έγινε και καταδικάζουν όλοι το έγκλημα. Δεν έχει, αν δεν καταδικάσεις αυτόν που έκανε το έγκλημα, είσαι με αυτόν που έκανε το έγκλημα. Είναι καθαρό όλο αυτό. Δεν έχει εδώ, δεν παίζεις. Πρέπει να πάρεις θέση και δεν θα υπήρχε καμία Χαμάς, καμία Φατάχ, καμία Τζιχάντ, ούτε καν ο Αραφάτ, αν δεν υπήρχε κατοχή 75 χρόνια. Πρέπει να, αν δεν δούμε το αρχικό, έχει νόημα το υπόλοιπο. Άλλο είναι ανιστόρητο έτσι κι αλλιώς. Είναι για να εξυπηρετήσεις τώρα μια καλή σχέση με τον Αμερικάνο ή με όποιον θες, κυρίως με τον Αμερικάνο, παίρνοντας μια ανιστόρητη θέση, έχοντας ακόμα βέβαια στον τίτλο το αριστερά. Καλά, αυτό είναι η ξεφτυλιστή. Καλά, τελείο. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Την πολιτική. Αλλά θέση... λέγοντας τελικά τι. Αυτό που λέει η Αμερική για να είσαι καλό παιδί, ναι, και να γίνει μεθαύριο η πορεία μακριά από την Αμερικανική πρεσβεία. Πού θα πάει η πορεία τώρα, ο Κασελάκης και οι υπόλοιποι. Το, ανέκδοτο είναι όλο αυτό. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μιλάμε για την κοινωνία, τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας και πώς πρέπει να ξεχωρίζουν. Επειδή ακριβώ. Σε προοδευτικές εφημερίδες και προοδευτικό χώρο. Ναι, εντάξει, υποτίθεται έβλεπα την Αυγή. Τα πρωτοσέλιδα της Αυγής. Έχει μια ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Έχει γράψει και αν έχει γράψει η Αυγή. Έχει δικαιολογήσει μνημόνια. Έχει δικαιολογήσει διαβολικά καλούς Τραμπ. Έχει δικαιολογήσει τόσα και τόσα. Αλλά εδώ, σε αυτό, φόραγε τα παλαιστινιακά μαντήλια ο Τσίπρας. Και ο Τσίπρας ο ίδιος. Τήρησε αποστάσεις τώρα από την Ευρώπη. Ο Τσίπρας ο ίδιος είναι που έκανε τον Νετανιάχου τις χειραψίες και τις συμφωνίες. Τα θυμόμαστε όλα. Δεν περιμένουμε και τίποτα. Δηλαδή από το παλαιστινιακό. Και στο Ισραήλ τη σημαία. Χθες λοιπόν μεγάλη συγκέντρωση εδώ στο κέντρο της Αθήνας και πορεία προς την Ισραηλινή πρεσβεία. Από εδώ στέλνουμε ένα χαιρετισμό στο λαό μας στη Γάζα, στις γυναίκες της Γάζας, στα παιδιά της Γάζας. Χαιρετίζουμε κάθε σπιθανή από τη Γάζα που δίνει μαθήματα αξιοπρέπειας και ηρωισμού. Και τον λαό μας στην διασπορά που θα επιστρέψει στην πατρίδα του την Παλαιστίνη. Η πηξίδα μας ήταν, είναι και θα είναι πάντα η Ιερουσαλήμ, η παντοτινή πρωτεύουσα του Παλαιστινιακού λαού και του Παλαιστινιακού κράτους. Αποσπάσματα από τα χθεσινά. Θα μείνουμε λίγο στο θέμα. Είπαμε έτσι να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε και συνέντευξη Μητσοτάκη που είπε διάφορα. Έχουμε και κάτι άλλο έτσι παραπολιτικούλια, μικρά. Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτόν τον τόπο. Αλλά είπαμε να κάνουμε ένα μπλέξιμο, μένοντας πάντα το μυαλό και το βλέμμα εκεί, στην Παλαιστίνη, στα όσα γίνονται εκεί. Φαντάζομαι να έχεις γεννηθεί, γιατί είναι εντελώς τυχαίο που γεννιέται ο καθένας, να έχεις γεννηθεί Άραβα στην Παλαιστίνη και να σε κυνηγάνε από τη μέρα που γεννήθηκες, από το μαιευτήριο. Να μην έχεις δικαίωμα να έχεις σπίτι, να μην έχεις δικαίωμα να έχεις ζωή, να ονειρευτείς σχολείο, μόρφωση, ούτε καν παιδική χαρά. Ένα αυτονόητο, κάτι να έχεις κάτι στη ζωή σου που να θεωρείται αυτονόητο. Δεν θεωρείται τίποτα αυτονόητο. Είδα, κυκλοφορεί ένα βίντεο με ένα παιδάκι που είναι στο νοσοκομείο, νομίζω, και τρέμει ολόκληρο και προσπαθούν να το καθησυχάσουν. Πώς θα ηρεμήσει αυτό το παιδί, αν και έστω και σωματικά ηρεμεί κάποια στιγμή και δεν τρέμει το σώμα από μόνο του. Πώς θα ηρεμήσει μέσα αυτό το παιδί για να γίνει τι αύριο μεθαύριο, που δεν υπάρχει τίποτα αυτονόητο στη ζωή του. Ούτε η μάνα, ούτε ο πατέρα, τα αδέρφια, οι φίλοι, οι παππούδες. Ούτε για τον ίδιο δεν ξέρει. Και τώρα τον διώχνουν και από εκεί που τον είχαν στριμώξει. Ναι. Φεύγει και από εκεί τώρα, από τη Γάζα. Τον διώχνουν να πάει προς την Αίγυπτο ή να χαθεί κάπου. Ναι, να μην υπάρχει. Και μετά ακολουθεί και η δυτική όχθη. Το άλλο κομμάτι. Με τέτοιο πρόσφυγα από τι θάλασσε που θα τον και θα έχουμε ρήτρη ημέρα εθνικά πένθη και τα γνωστά, ο γνωστός κύκλος ζωής. Γεννιέσαι διωγμένος, γεννιέσαι να μην σε θέλει κανείς. Αυτό το συνέστημα είναι από τα πιο βαριά που μπορεί να ζήσει άνθρωπος. Εκεί λοιπόν δεν λογαριάζεις τίποτα. Θα έρθει η ώρα που δεν σε νοιάζει τίποτα. Η ζωή δική σου, του απέναντι, του πιο πέρα, του γείτονα, του φίλου και οτιδήποτε. Ποιος τον έκανε αυτόν έτσι. Και να κυλάει και μια εκδίκηση. Έτσι γεννήθηκε. Μια εκδίκηση στο αίμα που δεν κυλάει. Έχει όριο. Βεβαίως. Γιατί έχεις με νεύρα. Ξεκινάς με νεύρα. Δεν ξεκινάς τώρα ήρεμα. Με θυμό. Κάναμε ένα μπλέξιμο, θα το ακούσουμε τώρα. Σαν σήμερα το 1964 παρουσιάστηκε στο θέατρο Ρεξ, εδώ στο κέντρο της Αθήνας, το Λαϊκό Ορατόριο Άξιον Εστί. Για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό, Μίκης Θοδωράκης, Ελίτης, Βυθικότσης, και έχοντας πάντα στο νου αυτά που γίνονται στην Παλαιστίνη, είπαμε να τα μπλέξουμε. Thank you. μάνα μου κι αν αγκαλιάζει το πέλαγο. Έπρεπε να μιλάμε για τον ερώτον τα θαύματα. Α, γι' αυτό είναι η ανθρωπότητα, να μιλάει για αυτά και όχι για τα βάσανα των ανθρώπων που λέει στο πρώτο κουπλέ. Και που το νερό δεν είναι κάτι αυτονόητο και κάτι φυσικό σε κάποιες περιπτώσεις. Το νερό δεν είναι κάτι αυτονόητο και κάτι φυσικό. Ναι, το νερό τον καλέ. Α, το νερό τον. Ναι, το νερό τον. Άκουσα, είπες το νερό και λέω τι λέει, άλλα ακούει, άλλα και το νερό δεν είναι. Και στη συγκεκριμένη περιοχή υπάρχει επίσης θέμα πολύ σημαντικό. Εν τω μεταξύ, ο Ελίτης εδώ χαράζει ότι τις φλέβες και κοκκινίζουν τα όνειρα. Τι έχει γράψει ο άνθρωπος. Τι γράφει. Αλλού. Οξυδόθηκε. Εντάξει, δεν είναι και τράπερ. Όχι, δεν είναι τράπερ. Okay, ενώ που μιλάει για τα απλά, τα καθημερινά, ντρόγκες, βίζες και τέτοια. Το άλλο, οξυδόθηκα με στην νοτιά των ανθρώπων. Ποιος, καλά, επίσης είχε και ένα λεξικό στο μυαλό του. Επίσης. Καλά, δεν είναι. Εντάξει, δηλαδή δεν είναι που ξέρουμε 10 λέξεις και τις κάνουμε εκεί. Αν κύκλο. Υπάρχει Θεός, ήταν εκεί. Εκείνη την ώρα είχε λέει: θα πάω στο μυαλό του Ελίτη και θα πάρω 10 λέξεις και θα τις βάλω στη σειρά. Θα δώσω μια φώτιση. Θα του δώσω μια δύναμη στο χέρι να το κάνει. Ναι, αυτό. Αν υπάρχει Θεός, γιατί δίστανται λίγο οι απόψεις. Αν υπάρχει, είναι αυτό το πράγμα. Έβγαλε, έγραψε αυτό το χαράζο τη φλέψη. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει λαός. Ας ξεκινήσουμε από τα σίγουρα. Και εμπνεώμενος σίγουρα από το λαό μπορεί να γράψει κάτι τέτοιο. Είπες λαός, έτσι λοιπόν, χθες φώναξαν, το φώναξαν, θα το ακούσουμε τώρα, θα πάμε και στις διαφημίσεις. Είπαμε το πρώτο μέρος να το πάμε έτσι, με αυτό το θέμα, μόνο θεματικά. Οπότε αυτό το κλασικό εικονογραφημένο και με λίγα ηχητικά από χθες μας πάει στις διαφημίσεις. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις Ινδίες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Εδώ Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Λείπαμε δύο μέρες, ήμουν εγώ αδιάθετος. Τώρα όμως είμαι καλά. Ήταν εκείνες οι μέρες του μήνα. Δεν ξέρω. Φύγαν οι Ρώσοι. Δεν ξέρω. Άλλα αντάλλων. Λοιπόν, και τώρα είμαστε εδώ κανονικά. Πες ότι είχες πάει στο γάμο του Στέφανου. Και αφού σήμερα είναι. Σήμερα είναι. Σήμερα είναι. Όπω νόμιζα χθες. Απληροφόρητος. Όπου λάθος μέρα έχω βάλει να πάει το δώρο. Έχω βάλει την παρουσίαση να πάει ένα τέτοιο να βάζω. Θα το έχουν ανάγκη κιόλας. Εντάξει, έχω βάλει bubble wrap, φολιδωτό. Ναι, να πάει σωστά, να μην σπάσει. Εντάξει. Εγώ πήρα μια καφετιέρα. Τα κλασικά δώρα κάπου. Έξι φλιτζανάκια καφέ. Ναι. Ακόμη χειρότερο. Το χρυσό γύρω, γυροστόμι που πήρε στην Αίγυπτο. Αυτά από τη λαϊκή που είναι και φλιτζανάκια. Φοβάσαι ότι άμα καμιά φορά το δαγκώσει μπορεί να σπάσει το στόμα σου. Ναι. Δεν ξέρω αν εσείς δαγκώνετε ποτήρια. Καμιά φορά κάποιοι... γάμο και χαρά. Ναι. Όλη αυτή η ιστορία με κασελάκι είναι πραγματικά ένα κείμενο που το έχει γράψει κάποιο. Δηλαδή και εξελίσσεται όλο και καλύτερα. Κάτω πώς ήρθε, πώς πήρε το κόμμα και όλα τα υπόλοιπα. Κυριακή προχθές εκλογές. Και χάνεται ο Δήμος της Αθήνας, η Νέα Δημοκρατία έχει αυτές τις απώλειες που έχει και τα λοιπά και λείπει ο αρχηγός της αντιπολίτευσης γιατί έχει πάει στην Αμερική. Και βγαίνει από το αυτοκίνητο και λέει είμαι μαζί σας κτλ. Δεν μπορούσε μια μέρα μετά να φύγει. Λέει, η απλή λογική. Δεν ήξερε ότι έχουμε εκλογές στην Ελλάδα. Πραγματικά. Δηλαδή κάθε πότε έχει εκλογές στην Ελλάδα. Επίσης, ποτέ δεν έχει λεφτά. Κάνε μια άλλα ακύρωση, πληρώσει πέναλτι στην εταιρεία. Τι εδώ έγινε. Δεν είχε κάρτα να βάλει και πήγαινε στο Σύνταγμα να βάλει κάρτα τώρα. Τι μου λες εσύ. Μη βγει τίποτα και δεν είναι εφοπλιστής και μας κοροϊδεύει. Τα έχουμε ξαναζήσει αυτά με τον άλλο που θέλει να πάρει τον Παναθηναϊκό. Ποιον από όλου. Ποιο είναι, πώς το λέγανε. Δεν θυμάμαι. Γενικώς. Όχι ο Σόρας, γενικώς έχουν πάρει μπράβο. Όχι ο Σόρας, Σόρος. Μετά, για να μείνουμε λίγο στον Κασελάκη. Ένας, θυμάσαι τώρα, κατάλαβα. Ναι, μωρέ, κατάλαβα. Δεν θυμάμαι το όνομα. Έχουν περάσει από καιρούς διάφοροι, ναι. Μετά έρχεται. Λέει ο γάμος. Ο γάμος, ναι. Ναι. Γίνεται ο γάμος σήμερα. Μπράβο να ζήσουν τα παιδιά. Εν τω μεταξύ έχουν ένα σύμφωνο συμβίωση. Εγώ νόμιζα ότι είναι και παντρεμένοι, αλλά είχαν μόνο σύμφωνο συμβίωση. Τι okay. Γάμος θα γίνει τώρα, τι είδους γάμος. Όπως γίνεται. Τι? Ναι, σαν πολιτικός που γίνεται στην Αμερική. Α. Γίνεται στην Παλαιστίνη αυτό που γίνεται. Έτσι, υπάρχει... Δεν θέλω τίποτα με Elvis Presley και εδώ φωτογραφίες που σου είχε παντρέψει ο Elvis. Ο Τράγκας τα είχε κάνει. Ναι, τα λοιπόν, υπάρχει μια βαριά ατμόσφαιρα στην κοινωνία, όλη την Ευρώπη, ναι. Το πολιτισμένος κόσμος. Παίζει πρώτη είδηση για 20 λεπτά το Παλαιστινιακό. Ναι. Με αίματα αυτά που δεν λέγαμε. Δεν είναι και μια πριν. Ήρεμη περίοδος, θα έλεγε κανείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ σφάζεται, είχε χθες πολιτική γραμματεία, ξεκίνησαν τις 5, τελειώσαν στις 12 το βράδυ. Ο Τσακαλώτος έχει απασφαλίσει. Ναι, όλα αυτά. Ή έγιναν οι δημοτικές εκλογές. Ο λαός εδώ. Ξεκουράζεται. Ναι, όλα αυτά. Έχουμε πολλά θέματα. Ο λαός, ακρίβειες, ένα σωρό άλλα πράγματα. Και μέσα σε αυτά επιλέγεις να παίζει σαν είδηση ότι εσύ παντρεύεσαι. Μπράβο, η χαρά, οκ. Okay. Δεν μπορούσε να πάει λίγο πιο πέρα όλο αυτό. Η χαρά, ναι, μπορεί να μετατεθεί. Δεν μπορούσε να αναβληθεί, να πάει παρακάτω. Η λύπη είναι που σε διαλέγει. Τη χαρά δεν διαλέγει να την πας πιο εκεί. Ώστε μέσα σε αυτό το σκηνικό να μην είσαι εσύ το άσπρο με στο μαύρο. Καλά, επίσης να μην είσαι το επίκεντρο για λάθος λόγους. Δημιουργείς αρνητικά αντανακλαστικά. Επειδή παίζει πολύ με την επικοινωνία. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή θα μπορούσε ο γάμος να πάει πιο πέρα. Διάβασα η Αθηναίδα Νέγκα, έγραψε στο tweet της ότι επειδή στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται αυτός ο γάμος και υπάρχει κόσμος που θέλει να δεσμευτεί με αυτόν τον τρόπο, να νομιμοποιήσει τη σχέση του, σε ένδειξη αλληλεγγύης θα έπρεπε και ο Κασελάκης να περιμένει και να μάλλον να γίνει ο πρώτος και να πιέζει, κάντε το, είμαι εγώ κι άλλοι 200.000, όσοι είναι 100, δεν έχει σημασία, και ένας να είναι ακόμα, εφόσον είναι δικαίωμα να ισχύει για όλους. Είναι και αυτό μια άποψη, αλλά πέρα από αυτό, μέσα σε όλο αυτό το χαμό, το μαύρο, είναι ένας χαρούμενος. Και βλέπουμε τη βίλα του Κασελάκη, γιατί έτσι θα το αξιοποιήσουν τα μέσα ενημέρωση. Τη βίλα του Κασελάκη. Και επειδή είναι αριστερό κόμμα, θέλω να πω. Θα μπορούσε να υπάρχει μια ευαισθησία άλλου είδους. Εκτός και αν είχε πιέσει από την οικογένεια, δεν ξέρεις τώρα. Σε αυτά με τους γάμους δεν θέλω να μπαίνω. Καλά, εντάξει. Επέμβω στα πειθαρικά, ξέρεις πώς γίνεται. Δεν το ξέρω. Στην Ελλάδα γιατί έχουμε τέτοια, ας πούμε, και γίνεται γάμος που αμπιωθούν τα παιδιά. Ο γάμος είναι άμα πιέζαν, είχαν ανατολικό ζήτημα. Είχαν τυπωθεί τα όχι τα ψηφοδελτία, πώς λέγονται, τα προσκλητήρια. Τα προσκλητήρια. Τα κουφέτα, να σαπίσουν τα κουφέτα. Ωραία ιδέα και προσκλητήριο με μορφή ψηφοδελτίου. Ψηφοδελτίο, ναι. Επιλέγουμε την Κυριακή τάδε του μήνα. Λοιπόν, θα δώσουμε τρεις προσκλήσεις για τον Άρη. Έκτος χρόνος ο Άρης. Θεσσαλονίκης. Όχι, Βελουχιώτης. Το θεατρικό έργο, το έργο της Σοφίας Αδαμίδου, ξεκίνησε πριν 6 χρόνια. Η Σοφία δεν έχει φύγει από τη ζωή. Μας άφησε όμως και άλλα πράγματα, αλλά μας άφησε και αυτό το έργο. Είναι το μονόπρακτο που παίζει ο Σωτηράκης. Ο Τάσος Σωτηράκης, είναι ο ίδιος ο Άρης Βελουχιώτης στο θέατρο Όλβιο. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-10-88-80, διπλές προσκλήσεις για αύριο. Θα πάτε αύριο Παρασκευή, 9 ώρα το βράδυ, να δείτε αυτή την πολύ ωραία παράσταση. Είμαστε χορηγοί επικοινωνίας, γι' αυτό κάθε χρόνο δίνουμε. Άρα τώρα, τρεις πρώτοι, παίρνετε έξω στην Ειρήνη, θα μας φέρει τα ονόματα. Θα πάτε αύριο να δείτε θέατρο. Μια ώρα και κάτι κρατάει. Είναι πολύ ωραίο, πολύ δυνατό. Περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο. Τον και επειδή το έχουμε δει, σας εγγυόμαστε ότι θα σας αρέσει. Τρεις φορές νομίζω, τέσσερις. Θα σας αγγίξει. Εγώ όχι τόσες, αλλά... Ναι. Μέχρι να πάρετε για τον Άρη, στα χνάρια του Άρη λοιπόν, θα κάνω το ατόπιμα αυτό. Ο πρωθυπουργός μας... Ο κομμαντάντε Τσεκατάρα. Μπράβο, σε μια παράσταση δική σου. Τι θα κάνεις στις πολυεθνικές? Έχουμε βάλει πολύ μεγάλα πρόστιμα και θα εξακολουθώ να το κάνω. Και το μήνυμα το οποίο θέλω να στείλω και από την συχνότητά σας και στις πολυεθνικές, στις μεγάλες πολυεθνικές, ότι αν νομίζουν ότι η Ελλάδα είναι καμία μπανανία, στην οποία μπορούν να πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε πολύ ακριβότερες τιμές, χωρίς να μας δικαιολογούν την αύξηση του κόστους, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Μπράβο! Και αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Κάνετε λίγο υπομονή και θα δείτε. Τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Θα τα βάλει με τις πολυεθνικές. Μου έφυγαν τα τσίσα. Τι έγινε εδώ. Τι θα κάνουμε. Πόλεμο με τις πολυεθνικές. Να, αυτά δεν μπορώ. Ναι, και εγώ. Από πόλεμο σε πόλεμο. Ναι, πραγματικά αυτό ειδικά θα είναι. Και ο Χατζηδάκης έκανε νομοσχέδιο για τα φαντς. Και για τις τράπεζες. Ο Χατζηδάκης έχει. Τα φαντς το μάθανε. Ναι, δεν το μάθανε και λέει θα έχουν και πρόστιμα, λέει τα φαντς. Τα φαντς. Τα λέει services, γιατί έχουν κακό νου σαν φαντς. Τα λέει services τώρα. Ναι. Μέχρι 500.000 ευρώ πρόστιμο. Αν κάνουν τι. Θα σου πω, αν δεν έχουν, αν δεν κάνουν. Πώς το λένε. Η τράπεζα σε συνεργασία με το φαντ, αν δεν έχει αναλυτική εικόνα στον πολίτη. Θα έχει αναλυτική. Το λέω εγώ από τώρα. Τι μη το συνεχίζει. Χρεώνει, τι του κόβει, τι φορολογείται παραπάνω, τι τόκους έχει και τα λοιπά. Ξέρεις πώς γίνονται οι δουλειές εκεί. Πάει ο Χατζηδάκης και αρχίζει να λέει αυτά που λες εσύ. Και λέει το φαν. Ναι, πριν συνεχίσει, ναι, βάλτο, ναι, θα το κάνω, ναι. Τι άλλο θες, άλλους 5 όρους. Αρχίζει να λέει ο Χατζηδάκης. Η τράπεζα της Ελλάδος, άκου, έχει κι άλλο. Θα έχει και δικαίωμα να του πάρει την άδεια, να το κλείσει. Το φαν θα κάνω. Θα τα τελειώσουμε τα φαντς εδώ πέρα. Ποιος, ο Στουρνάρας. Ναι, λοιπόν. Πάρε μου την άδεια. Τίποτα δεν θα γίνει. Απολύτως τίποτα. Μα σπίτια. Και να το πάρει την άδεια την άλλη μέρα είναι με άλλο αφημί ανοιχτό και κατά ίδια. Οι τράπεζες, τα φαντς είναι των τραπεζών. Τι συζητάμε. Ο Στρουνάρας είναι επικεφαλής των φαντς. Δεν είναι μόνο των τραπεζών. Με την έννοια ότι είναι των τραπεζών. Δεν είναι μόνο των τραπεζών. Μέσα σε συνεργασία το έχουν κάνει. Είναι και των οικογενειών. Ποιον οικογενειών. Κάποιο συγκεκριμένο οικογενειών. Okay, που λιμένουν τη χώρα. Θέλω να πω ότι τα φαντς τα κάνανε οι τράπεζες, δώσαν το μαύρο κομμάτι για να πάρουν τα, να εισπράξουν από εκεί τα λεφτά και μοιραστήκανε τα κέρδη. Τι συζητάμε, θα πάρουν τα σπίτια του κόσμου, όλα τα άλλα, μα τα νομοθετήματα. Ο Χατζηδάκης το είπε με πολύ φυσικό τρόπο και σαν να το εννοούσε. Είναι λες, όπως... λέει ψέματα, λες. Κοροϊδεύει την κοινωνία. Κοροϊδεύει την κοινωνία, ναι, όπως κοροϊδεύει και ο Μητσοτάκης όταν λέει θα κάνουμε πόλεμο κατά των πολυεθνικών. Όταν η ακρίβεια έχει χτυπήσει τα βάνια, μπαίνει στα σούπερ μάρκετ και τη μέση είναι στο ταβάνι και τα σπάνω και θα χτυπήσει τις πολυεθνικές, ότι τι. Ποια χώρα μπορεί να χτυπήσει πολυεθνικές. Πες μου εσύ μία. Όχι την πιο μικρή που είμαστε εμείς. Πες μου από τις μεγάλες. Πού δεν έχει ακρίβεια και πού δεν γίνονται παιχνίδια πολυεθνικών, καρτέλ. Και πού δεν κερδοσκοπούν όλα αυτά τα λαμόγια, μπορεί να μου πει. Αν δεν ήταν οι πολυεθνικές, δεν θα ήταν παιδί μου κυβέρνηση αυτή. Μα οι λαοί υπάρχουν. Είναι κυβέρνηση επειδή οι πολυεθνικές τα στηρίζουν, κοροϊδεύουν και πάνε και ψηφίζουν. Και το 41% πάρτο. Ο Σόλτς, ο Μακρόν, ο Μητσοτάκης, ο Νετανιάχου, βάλει όποιον θες. Υπάλληλοι είναι των πολυεθνικών. Είναι πλανήτης πολυεθνικών. Όλοι οι άλλοι είναι υποδέστεροι, είναι από κάτω. Και βγαίνει εδώ τώρα κάθε ένας αρχηγούλης, πρωθυπουργούλης και λέει θα τα βάλουμε τις πολυεθνικές και γελάνε οι πολυεθνικές. Εννοείται γελάνε οι πολυεθνικές. Θα πάνε συναντιόνται σε ένα τραπέζι την Κυριακή και θα τα λένε. Ναι. Την άλλη δεν την είχε μαζί τις διακοπές του καλοκαίρι. Εννοείται. Μα είναι επενδυτές. Αυτό το σπιτάκι με τις πέντε τουαλέτες. Δεν πρενέρ είναι όλοι αυτοί. Είναι επενδυτές. Όλοι αυτοί ορκίζονται στις πολυεθνικές. Και σε αυτό το σύστημα που έχει την ελεύθερη αγορά. Στο παιδάκι το μικρό που λέγαμε πριν θα ορκιστούν. Το παιδάκι είναι αριθμός. Πας καλά. Για αυτούς. Στατιστική. Και ούτε. Προδιαγεγραμμένο τέλος είναι το παιδάκι. Και πολύ έφτασε. Παράπλευρες απώλειες. 8 χρονών και, και μεγάλωσε. Και πολύ έφτασε. Ναι. Η μοίρα του δεν ήταν να φτάσει 8 χρονών. Γιατί έφτασε 8. Επίσης δεν θα ήταν ποτέ καλός καταναλωτής. Τι να κάνει, τι να προσφέρει στην κοινωνία αυτός. Δεν κάνουν τίποτα εκεί πέρα. Προφανώς. Δεν προσφέρουν, δεν αγοράζουν, δεν προσφέρουν κάτι. Καλούς πολίτες παραγωγικούς. Είπε και ένα ωραίο ο Πρωθυπουργός. Έγινε συνέντευξη που έδωσε. Πολλά ωραία είναι αυτό. Έδωσε χθες συνέντευξη στο Χατζηνικολάου στο Δελτίο και είπε για το λάδι. Το λάδι κοντεύει. Άρα το λάδι. Έχετε υπόψη σας ότι η νεολαία κάνει πλάκα στο Twitter, το ονομάζει black label το ναι, λάδι. Αλλά κοιτάξτε γιατί, όμως, γιατί καταρχάς να εξηγήσουμε ότι οι τιμές του λαδιού είναι παγκόσμιες τιμές. Και έχουν πολύ να κάνουν με την προσφορά και, τη ζήτηση και τη δυναμική της παραγωγής σε άλλες χώρες, κυρίως στην Ιταλία και στην Ισπανία. Να πούμε επίσης ότι αυτό που, επειδή η Ελλάδα είναι εξάγει λάδι, ότι αυτό που είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι όφελος για τον παραγωγό. Μπράβο! Ότι αυτό που είναι πρόβλημα για τον καταναλωτή είναι όφελος για τον παραγωγό. Άρα δεν είναι τουλάχιστον, δεν είναι περίπτωση φυσικού αερίου όπου όλα τα λεφτά πηγαίνανε στη Ρωσία και σε αυτούς που παράγουν ένα προϊόν το οποίο δεν διαθέτουμε. Τι πήγες και έγινες καταναλωτής λαδιού, δεν μπορούσες να γίνεις παραγωγός, θα έχεις κέρδος τώρα. Τα λέει ο άνθρωπος. Να βλέπουμε, εγώ εκτιμώ πολύ τον Μητσοτάκη γιατί βλέπει μισογεμάτο το ποτήρι με λάδι. Ναι. Ναι, δηλαδή βλέπει το αισιόδοξο του πράγματος. Εκεί που βλέπεις, ας πούμε, εσύ τα βλέπεις όλα μαύρα, βλέπεις ένα μισογεμάτο από ποτήρι, το ρωτάει ο Χατζηνικολάου που θα βουτάγατε το λομαδάκι, στο λάδι. Στο λάδι. Έχουμε λοιπόν. Εμείς, δεν ρώτησε για φαγητό τίποτα ο Χατζηνικολάου. Από όσο είδα. Το πήγε σκληρά. Δεν την είδα όλη την. Δεν ρώτησε, τα τρώτα ανάλαδα. Ο πατέρας σας έτρωγε φασολάδες ανάλαδες. Δεν είδα όλη τη συνέντευξη. Δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι έχουμε 10 εκατομμύρια καταναλωτές λαδιού και έχουμε και 100 παραγωγούς λαδιού. Ωφελούνται αυτοί. Γιατί να μην το φωτίσουμε κι αυτό, δεν κατάλαβα. Όλα μαύρα. Ας πούμε. Μίζερι. Επειδή φωνάζεται που το λάδι έχει ανέβει. Σήμερα αυτή, αύριο η σοικοπαραγωγή, αύριο η ντοματοπαραγωγή. Γυρίζει ο τροχός. Ναι. Με τις φράουλες εκεί. Θα σκοτώσει κανέναν άνθρωπο, εντάξει, δεν πειράζει, αλλά θα έχει κέρδος από τις φράουλες. Γιατί να κοιτάμε, ας πούμε, τη μαχαίρωση τον Πακιστανό. Όχι. Στη Μανολάδα. Τον απείλησε με όπλο. Και τον απείλησε με όπλο, ας πούμε, και να μην κοιτάμε το κέρδος του παραγωγού. Με αυτό, αυτό. Κοιτάμε. Όλα έχουν δύο αναγνώσεις. Τι μας δείχνει πάλι ο Μητσοτάκης? Τι? Ότι. Α, τι. Εγώ θα σου πω. Ότι αν τα κοιτάς ολιστικά. Εδώ μάθετε. Μάθετε μπαλίτσα. Ολιστικά το είδε. Το είχε πει. Δες το ολιστικά. Δες το ολιστικά για να προχωρήσουμε. Και έχουμε και πληθωρισμό μέσα σε όλο αυτό, επειδή ακριβένει και το λάδι. Αλλά όμως είναι η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που έκανε μια δήλωση για τον πληθωρισμό. Είμαστε σε μια πιο δύσκολη φάση γιατί υπάρχει μια συσσωρευμένη αύξηση τιμών. Όμως είναι σαφές πια ότι βλέπουμε την αρχή του τέλους ως προς την έξαρση του πληθωρισμού. Οι τιμές όμως είναι ακόμα ψηλές, ειδικά στα καταναλωτικά προϊόντα και ειδικά στο ράφι. Λοιπόν, αρχή του τέλους για τον πληθωρισμό. Η αρχή του τέλους για τον πληθωρισμό. Τελειώνει ο πληθωρισμός. Δεν έχει τελειωμό το Ελλάδα 2.0. Δεν έχει. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξουμε. Νομίζω είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Νομίζω και εγώ. Θα είμαστε β. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, όλα αυτά στον τόπο, πήραμε ένα χρυσό μετάλλιο, να ξέρεις, σαν τόπος. Σαν τόπος. Ναι, μας ενημερώνει ο αρμόδιος. Το παιδικό The Economist προχθές έδωσε στην Ελλάδα χρυσό μετάλλιο ως η χώρα που πήρε τα πιο εφάνταστα και αποτελεσματικά μέτρα για τον πληθωρισμό και δίστο πληθωρισμό να τρόφιμα. Δεν ξέρω τι. Άρα γιατί οι πολίτες σας θέλουν. Άρα όσοι μας βλέπουν. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να βάλουν το Economist να ψηφίσει. Ο πολίτης δεν θα φάει το χρυσό μετάλλιο του Economist. Μα προφανώς. Θα φάει τα μακαρόνια και το ρύζι που βρίσκει στο ράφι. Ο Economist βλέπει όλες τις χώρες. Λέει ρε, εκεί στην Ελλάδα βρήκαν 100 μέτρα και πάνε πολύ καλύτερα από τους άλλους. Αλλά ο Economist την πολυτέλεια του κάνει το γραφείο του. Πάμε λοιπόν στο ράφι. Δεν έχει το. Thank you. Λοιπόν, χρυσό στο, από τον Economist. Δεν θα φάμε βέβαια το χρυσό, αλλά εμένα με ικανοποιεί. Ας ακριβήνει κι άλλο το λάδι. Αφού ο Economist μας δίνει χρυσό. Αν είναι να παίρνουμε μετάλλια. Ναι, και το λάδι, υπερεκτιμημένη η αξία του και η, χρήση, και η χρήση του. Τι να το κάνει το γάλα. Δηλαδή δεν μπορεί χωρίς το λάδι. Ο άλλος έζησε. Κάθε μέρα έτρωγε. Πόσους μήνες, δεν θυμάμαι, έλεγε. Την κατοχή. Στην κατοχή, κάπου. Τόσους μήνες έζησε, με τρεις μήνες. Τρεις φασολάδες. Άρα γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Λοιπόν, επίσης. Στο δίνει η αγορά, όλα έχουν λύσεις. Δεν είναι στη μόδα αυτά τα πώς λέγεται οι φριτέζες, τα air fryer ναι, που κάνεις ψεκάσεις με το ψεκαστικό. Λοιπόν, και χωρίς λάδι μπορεί. Χωρίς λάδι. Θα παίρνεις το πλικατέρ, ναι, εκεί που έκανες τα μαλλιά χωρίς λόγο με το νερό που σπαταλάγαμε και εκεί νερό, mm-hmm, που είναι και αυτό υπερβολικά φθηνό που έχει πει και ο Παπαδημητρίου, ένα-ένα έρχονται. Λοιπόν, δεν θα κυκλώσουν. Τώρα θα βάλεις μέσα λάδι. Λάδι. Και λαβράδι. Ναι. Και θα ψεκάζεις τόσο όσο. Εγώ τι πάντως, το θες, το γιατί στα γονίδια παντού. Για να πάρουμε χρυσό και το κρέας να κοπεί. Επίσης μπορείς να το μπουχίζεις με τέτοιο μελάδι. Πώς κάνουμε τους κουραμπιέδες παραδοσιακά. Mm. Θα μπουχίζεις τόσο όσο. Το γυρνάει ανάποδα και πέφτει. Βλέπεις τα γόνα να γυρνάει ανάποδα. Γκλου, γκλου, γκλου, γκλου. Τι είμαστε. Σωστά. Αυτοκινήτου. Λοιπόν, μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τις προσκλήσεις αύριο. Λοιπόν, οι τρεις φίλοι που θα πάνε να δουν την παράσταση Άρη είναι, λέω τα ονόματα, Κατερίνα Τσάκα, Κατερίνα Λαγογιάννη, Ευαγγελία Ζορμπά. Αυτοί οι τρεις θα πάτε στο θέατρο Όλβιο, Ιερά Οδός 67 Κεφαλαισίας 7 Βοτανικός, Ιερά Οδός 67 Κεφαλαισίας 7 Βοτανικός, Παρασκευή αύριο, 9 η ώρα ξεκινάει, θα πάτε λίγο νωρίτερα, θέατρο Όλβιο, θα πείτε από Ελληνοφρένεια, κερδίσετε τις προσκλήσεις, να δείτε τον Άρη, την παράσταση Άρης. Τώρα, στην Θεσσαλία άλλαξε ο Περιφερειάρχης, έτσι, από αγοραστό από πήγαμε στο Κουρέτα, τον Κουρέτα δεν έχουμε τώρα. Ο Κουρέτας λοιπόν βγαίνει σήμερα το πρωί και κάνει μια καταγγελία, ας την πούμε έτσι. Κάποια έργα σταμάτησαν από την περιφέρεια, για τα οποία ήταν κυρίως για τα αναχώματα και κάποια άλλα, γιατί δεν υπήρχαν χρήματα. Είναι ένα θέμα το οποίο περιμένω σήμερα μια ενημέρωση επίσημη από τις υπηρεσίες να δω πώς ακριβώς έγινε, γιατί δεν έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Πότε σταμάτησαν τα έργα, κύριε Κουρέτα, πότε τα σταμάτησαν? Το πρωί. Τη Δευτέρα το πρωί σταμάτησαν τα λεφτά, τελειώσανε. Είναι περίεργο, αλλά ναι. Δηλαδή. Γίνανε εκλογές, είδαν ότι βγήκε άλλος και αυτά τα έργα είναι απαραίτητα γιατί είμαστε Νοέμβριο. Δεν έχει μπει μάλλον ο Νοέμβριος με τις πολλές βροχές. Ξανά βροχές. Και κάναν κάποια αναχώματα να σώσουν ό,τι μπορεί να σωθεί μετά από αυτό που πέρασε η Θεσσαλία. Και τα σταματήσανε. Τέτοια υπευθυνότητα του αγοραστού και του κράτους. Καλά, ξέραμε και την προηγούμενη τετραετία ότι είναι υπευθυνότητα του κράτους και του αγοραστού. Έτσι κι αλλιώς δεν είχαμε αμφιβολία. Όταν έλεγε ο Άδωνης τόσο... στο Ρούσο του Χαλανδρίου θα κάνουμε τη ζωή σας δύσκολη, αυτό εννοούσε, αυτό εννοούσε και για τους. Μα δεν έβγαινε και ο Αυγενάκης και ο αγοραστός και έλεγαν ότι θα καθυστερήσουν από εδώ και πέρα. Τόσο άμεσα. Προφανώς άμεσα. Την ναι. επόμενη βγήκαν τα αποτελέσματα, σταμάτησε η μπουλντόζα. Τέλος, αυτό ήτανε. Πνιγείτε. Θα πάει η λάσπη. Άντε πνιγείτε. Θα πάει η λάσπη. Με τη σφεντόνα θα φεύγει όπου να είναι. Πολύ καλά κάνει ο Κουρέτας και το έχει πιάσει από την επόμενη μήνα. Ο πρώτος που ξεκίνησε την επόμενη μέρα και πήγε στις πλημμυροπαθείς περιοχές. Και είναι εκεί. Με αυτό κάνει καταγγελίες. Και ο Κουρέτας, γιατί τον βγάλανε. Ναι, αλλά γιατί διώξαμε τις κλωτσιές στον άλλο. Αναλαμβάνει κανονικά 1η Ιανουαρίου. Ναι, αλλά εντάξει. Πήγε από τώρα και βλέπει εκεί καθυστερήσεις. Και καλά κάνει και επισημαίνει ότι μπορεί να επισημάνει για να σώσει ό,τι μπορεί να σωθεί. Οπότε φύρα οποιοδήποτε άλλο μείνει μέχρι το Δεκέμβρη εκεί. Ο αγοραστός. Ναι, οπότε αυτό δεν θα κάνει έργα μέχρι το Δεκέμβρη που δεν ξέρω. Ξαναπνίγει τέτοια. Να τα γιατί ο Κουρέτας δεν μπορεί να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να έχει τίποτα. Αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν έχει ούτε καμία υπογράψει, ούτε δημοτικό συμβούλιο έχει, δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Περιφερειακό. Είναι περιφερειακό. Περιφέρεια. Είναι. Και βγαίνει και ο Βορύδης λοιπόν σε μια διαδικτυακή εκεί εκπομπή να μας μιλήσει για. Περίμενε. Αυτό το ύφος. Το ύφος θα έρθουμε σε λίγο στο ύφος. Ότι εντάξει, δεν πνιγήκαν και τα σπίτια του. Όχι, για τον Μπέο. Περίμενε, δεν είπα αυτά. Για τον Μπέο, για τον Μπέο. Προφανώς όμως, κύριε Υπουργέ, σας έχουν κάπως συνδέσει με το συγκεκριμένο δήμαρχο. Γιατί. Γιατί είναι δεξιών πεπιθήσεων και συγκεκριμένο. Ο Μπέος. Πασόκος είναι. Πασόκος. αν είναι κάτι ο Μπέος, είναι Πασόκ. Ιστορικά. Ορίστε. Ναι, και τι δουλειά έχουν αυτοί με το Πασόκ, θα μου πεις τώρα. Από πού και ως πού. Επειδή είναι κάτι κακό ο Μπέος, δεν είναι δικός μας, είναι Πασόκος. Εγώ τόση ώρα που λες, έχω βορείδια τον Μπέο, νόμιζα ότι ήταν ύβρις κατά του Υπουργού. Όχι, δεν ήθελα, δεν είχα τέτοια πρόθεση. Α, θα ακούσουμε τώρα το ύφος. Πολλοί το λένε ότι είναι για τον Μπέο, αλλά όχι δήλωση, βράδυ, λες για τον Μπέο. Δήλωση για τον Μπέο. Ενώ ακούει κόσμο, μπορεί να μπερδευτεί. Όχι. Γιατί κάμια φορά και ο πλεονασμός μπορεί να θεωρηθεί περιττός και να πείτε ότι μου το λες. Γιατί λες και το βορείτε, ξέρω. Θα ακούσουμε τώρα. Καλά, αυτά τα λες εσύ, λέγει και τα δικά. Ποιος τα λέει, εγώ τα λέω. Εσύ τα λες. Είπα, τα λέει άλλος. Φέρεις το βάρος της αποδείξεως. Το φέρω. Μπράβο, να το φέρεις. Λοιπόν... Έχουμε τα κάκαλα, αγαπητοί. Λοιπόν, τώρα θα ακούσουμε λίγο το ύφος Βορύδη. Θα πιάσουμε. Είναι με την Ανθίσα Λαγκούδη σε διαδικτυακή. Εκεί πήγε τον Μπέο. Σε διαδικτυακή. Διαδικτυακή συνέντευξη. Άκου ύφος. Ο Μπέος όμως έχει έναν τρόπο με τον οποίο μιλάει, που δεν μιλάει έτσι για τους ομοφιλόφιλους, μιλάει έτσι για τα πάντα. Δηλαδή, τον έχω ακούσει, καθυβρίζει στα δημοτικά συμβούλια, έχει χρησιμοποιεί βαρύτατες εκφράσεις προς τους πολιτικούς, τους αντιπάλους, μιλάει με αυτόν τον τρόπο σε δημότες. Άρα, θέλω να πω, το ύφο, και αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Τώρα ο Μπέος μιλάει έτσι, πάντα μιλάει έτσι. Αυτό τι, τον δικαιολογεί με κάποιο τρόπο, όχι, επειδή μιλάει έτσι? Όχι, καθόλου. Α, καθόλου. Και δεν είναι ακόμη πιο επικίνδυνο ότι θα το θεωρήσουμε κανονικότητα, επειδή ακριβώς βγήκε από το πρώτο γύρο και πήρε αυτά τα ποσοστά? Δεν νομίζω ότι το θεωρεί κανείς τον τρόπο εκφοράς έτσι, του λόγου το λέτε, του Μπέου, όμως... ότι υπάρχει θέμα κανονικότητας. Απλώς εκείνο που λέω είναι ότι δεν καταλαβαίνω και γιατί σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να ασχολούμαστε πάρα πολύ με το ύφος του δημάρχου. Είναι ένας δήμαρχος που μιλάει έτσι. Δεν μας αρέσει ο τρόπος που μιλάει, δεν είναι ο τρόπος που μιλάμε εμείς, αλλά ως εκεί. Δεν έχει ένα ενδιαφέρον το ύφος του ανθρώπου που παλιά γυρνούσε με ένα τσεκούρι. Δεν νιώθεις ότι το κρύβει το τσεκούρι, αλλά και το βγάζει με αυτό το ύφος. Το σπάει λίγο. Το πολύ με έτσι. Με μέλι, τον τίνει με το μέλι. Ναι, ελαφρώς ανακίζεται στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω, θα έλεγε κανείς, ναι, ναι, έτσι, το κάνει συχνά ο Βορύδης τώρα τελευταία. Θα ακούσουμε και ένα δεύτερο απόσπασμα. Όχι, νομίζω ότι έχει και άλλες προεκτάσεις όταν λέει τέτοια πράγματα στο δημόσιο διάλογο. Ποιον σου Μπέο? Ναι. Αλήθεια. Ναι. Έχει προεκτάσεις το τι λέει ο Μπέο στο δημόσιο διάλογο. Δήμαρχος είναι. Okay. Ερετός. Ένας δήμαρχος 350. Κάτι λέει. Πότε. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Ειδικά έχει μπει πάντως τώρα. Εγώ δεν θεωρώ δηλαδή ότι θα πρέπει τώρα η κυβέρνηση να σχολιάζει και μάλιστα έντονα και επίμονα τον τρόπο ομιλίας ενός δημάρχου, ο οποίος προφανώς είναι κακός. Λοιπόν, αυτά. Τώρα θα πάμε στον τρόπο ομιλίας ενός υπουργού, μάλλον βλέπω. Λοιπόν, εντάξει. Γατούλης, ενώ τι η φάση. Είναι γατούλης ο Βορύδης. Θα πάει σε πάνελ το επόμενο. Πήρα από τη Σαλαγκούδη γραμμή και επειδή ήταν πιο έτσι μελήρητο όλο το κόνσεπτ εκεί, του βγήκε έτσι. Είναι, εμένα μου άρεσε τον Βορύδης που ξέρω ότι είναι πολύ σκληρός άνθρωπος και ορθολογιστής φαίνεται γενικώς. Να όταν μιλάει έτσι, γατουλίνικα. Είναι ωραίο αυτό. Ναι, πολύ ωραίο. Ναι, πολύ. Αυτό. Έτσι θέλαμε να κλείσουμε. Μπράβο. Γι' αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος με λίγο έτσι άξιον εστί, επειδή σαν σήμερα είπαμε παρουσιάστηκε. Ναζιάρη θα τον έλεγες. Ε? Λέω Ναζιάρη. Ναζιάρη θα τον έλεγες τον Βορύδη. Οκ, okay, λοιπόν. Mm. Και έτσι μπλέκουμε και τον Άρη που είχαμε και τα πάντα. Φτάσαμε στο τέλος. Άξιον εστί, διαφημίσεις. Μετά ο Γιώργος Πιέρος. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Χαρά. Άξιον εστί το φως και η πρώτη χραγμένη στη βέτρα ευχή του ανθρώπου. Άξιον εστί το χέρι της Γοργόνας που κρατά το τρικάταρτο σαν να το σώζει, σαν να το κάνει τάμα στους ανέμους, σαν να λέει να τα αφήσει και πάλι όλοι. Άξιον εστί το ξύλινο τραπέζι, το κρασί το ξανθό με την κοιλίδα του ήλιου, του νερού τα παιχνίδια στο ταβάνι. Άξιον εστί το διάσελο που ανοίγει αιωνίου γαλάζιου οδό στα νέφη. Άξιον εστί το ανέτιο δάκρυ ανατέλλοντας αργά στα ωραία μάτια των παιδιών που κρατιούνται χέρι-χέρι, των παιδιών που κοιτάζονται και δεν μιλούνται.